у якої на чолі було написано, що вона велике начальство. Як господиня, вона оглянула відділення, зазирнула до кожної палати і спинилася біля Софійної. «От тут я буду лежати». «Вибачте, але в моїй палаті немає вільного місця», – на свою голову заперечила Софія. «То звільніть. Ця палата найменша, вона мені подобається. Інших хворих випишете, а от тут під вікном я лежатиму». Почувши голос, з ординаторської умить вибігла Ізольда Яківна, Ганна Петрівна, що досі сиділа, мов кам'яний ідол, удаючи, що це її не стосується, і сам головний. За їхнім тоном, в якому вчувалися солодкі підлабузницькі нотки, Софія зрозуміла, що дама й справді неабияке цабе. «Софія Андріївна», – покликало її начальство. «Хвору ми вирішили покласти у вашу палату, але для цього треба Малешко кудись перевезти». «Куди?» «В інших палатах лежить по 7-8 хворих. Туди її покласти неможливо. Ви знаєте чому?» «Як це неможливо?» – втрутилося себе. «Я вам покажу неможливо. Із енергією геть надмірною для хворої вилетіло за двері і помчало вулицею». «В райком побігла», – зітхнув головний. «Намилять мені зараз шию». Наче аж замріяно протягнув він. «Але ж хвору й справді не можна переводити. Вона у такому стані», – палко обстоювала свою безнадійну справу Софія. «Та у мене й самого є лікарський диплом, і очі, і ніс. Але є ще й шия». І він уже не веселою кулькою, а сумним Вінні-Пухом покотився до дверей. На цьому начебто усе й затихло. До кінця робочого дня нічого особливого не сталося. О третій Софія зайшла до головного лікаря. Він указав їй на стілець, сам набрав номер телефону і несамовито заволав у трубку. «Що ви собі думаєте? Щоб цього більше не було, я не терпітиму». І отак хвилин 5. Відтак іще 5 хвилин перебирав папери на столі, тоді зиркнув на годинник. «Ну, ніби досить. Вважайте, що я вас вилаяв. Ідіть уже, ідіть. І будьте обережніші надалі». Намагаючись щось зрозуміти, Софія прочинила двері і уздріла Ізольду Яківну, що пантрувала, а може й підслуховувала. Софія швиденько вихопила носовичка, приклала його до очей і вже з дверей скрушно проказала: «Більше я так не робитиму, це ніколи не повториться. Я зробила висновки». Вона й справді зробила висновки. Минув день і вечір, і ніч. На ранок, прихопивши грушок для бабусеньки, Софія побігла, долаючи пагорби, до праці і одразу ж поквапилася в палату. На ліжку під вікном, де вчора ще лежала Клементина Мефодіївна, розмістилося цабе. Бабусеньки в палаті не було. Не тямлячись від обурення, Софія влетіла в ординаторську, готова до скандалу. Вона знала, що потрібно промовчати, але все у ній тремтіло і готове було кусатися, дряпатися, гамселити кулаками, кричати, ридати. Але до такої реакції була готова і завідувачка. Не встигла Софія рота розкрити, як Ганна Петрівна, досвідчений дипломат –